Bye Bye Blackbird. To klasyk Morta Dixona i Raya Hendersona. No i wcześniej Love Talk, autorska kompozycja Garego Gutmana. O tych płytach dwóch, które ukazały się teraz w jednym pudełku, Salute to Swing, opowiadali Państwu Małgorzata Zalewska-Gutman i Gary Gutman jakiś czas temu, goszcząc w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę, to są płyty, które jakiś czas temu, no 10 lat temu chyba nawet z okładem, ukazały się w Kanadzie. Teraz ukazały się wreszcie w Polsce. W jednym pudełku mamy zatem Sing, Sing, Sing i na drugiej płycie Love Talk. Wszystko pod hasłem Salute to Swing, Gary Gutman. Happy birthday, Gary. Wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego, bo dziś spędzamy w audycji Mało Obiektywnie sporo czasu w kalendarzu muzycznym. Kalendarz opuszczamy na chwilę po to, aby sięgnąć po nową piosenkę. Proszę Państwa, to może być tak, że po raz pierwszy usłyszą Państwo ten utwór, bowiem z radością informuję, że to płyta, która ukaże się już wkrótce, a piosenka będzie wykonana przez Dorotę Barową. To jest wokalistka, wiolonczelistka, kompozytorka polskiego pochodzenia. To jest także członkini duetu Tarafuki. Duet Tarafuki wydał w Czechach 5 płyt. Ponadto bierze udział w wielu innych muzycznych przedsięwzięciach, jak czytam w informacji na temat tej nowej płyty. Muzykę także skomponowała Dorota Barowa, a słowa do tej piosenki napisała Teresa Drozda. Mówi coś Państwu to nazwisko, mam nadzieję. Teresa Drozda, koleżanka antenowa, program trzeci Polskiego Radia. Teraz okazuje się, że także autorka piosenek, słów do piosenek. Zatem słuchamy. Dorota Barowa, utwór nosi tytuł Wspomnienia. Nieskończone To jest właśnie tytuł utworu Doroty Barowej z muzyką wykonawczyni słowa Teresy Drozdy. Płyta featuring Dorota Barowa już wkrótce. A to pierwszy utwór, który Państwo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia usłyszeli dziś w audycji Mało Obiektywnie. Kolejna nowa płyta przede mną. Chociaż powiedzieć nowa o płycie nagranej w roku 1963, to jest ciekawa sprawa, prawda? No ale tak się ułożyła historia tego nagrania, tego albumu, że poznajemy go właśnie dopiero teraz, po 55 latach. Both Directions at Once and The Lost Album, czyli Oba Kierunki Naraz, album zagubiony, zaginiony. John Coltrane. Odnaleziona płyta po 55 latach. Ravi Coltrane napisał parę słów o tym, jak to się stało, że płyta nagrana pewnego popołudnia 1963 roku trafiła do nas, do fanów Johna Coltrane'a dopiero teraz. Mieli bardzo napięty grafik wtedy, tamtego popołudnia, bo jeszcze tego samego wieczoru mieli grać na Manhattanie ostatni koncert dwutygodniowej obecności, rezydencji, to się mówi residency w angielskim, w Birdland, czyli w bardzo zacnym miejscu. No i tak. I to jest dosyć długa historia. Jak Państwo już, jeśli Państwo tej długiej historii, jak to się stało, że płyta Both Directions at Once trafia do nas 2018 roku. Już autorskie Impressions Johna Coltrane'a. Na tenorze i saksofonie, na fortepianie McCoy Tyner, na basie Jimmy Garrison i na perkusji Elvin Jones. Trzeciego roku w studiach Van Gelder Englewood Cliffs, New Jersey. Tam się spotkali i nagrali płytę, która po 55 latach ma swoją premierę. No, czasami tak się układa. Tak się układa w tym muzycznym życiu wielkich artystów. Następny artysta także do wielkich należy, choć jego świat z światem jazzu, no może gdzieś tam na początku, w latach 70. gdzieś tam się przenikały i takie dźwięki. Potem to już była zupełnie inna historia. Wybrał się na długi urlop u nas, w audycji Mało Obiektywnie. Dziś wraca, bo to początek naszego siódmego okrążenia tego wyjątkowego alfabetu. Boss od B do S. I was baptized My father held me to the side as he put me to the water. He said, on the day I cried. Tydzień temu minęło dokładnie 40 lat od tego koncertu. 7 lipca 1978 roku The Roxy, to zachodnie Hollywood. Bruce Springsteen and the E Street Band w czasach, kiedy jeszcze nie stadiony i dziesiątki tysięcy ludzi, ale właśnie takie mniejsze sale. Max Weinberg na perkusji, Stevie Van Zandt na gitarze i przy mikrofonie, w chórkach Gary W. Talent na basie i także w chórkach Danny Federici na organach i trójkącie. Clarence Clemons tenorowy, barytonowy saksofon, instrumenty perkusyjne i chórki, Roy Beaton fortepian, chórki, no i Bruce Springsteen gitara, harmonijka, także fortepian i wokal. Tak grali Bruce Springsteen and the E Street Band, The Roxy, 7 lipca 1978 roku. To jest kolejny koncert gdzieś tam z archiwum Bruce'a odkopany, pięknie zmiksowany na nowo z oryginalnych taśm. Myślę, że on chyba każdy koncert po prostu nagrywa. Nie wiem, jak jest z tymi z Broadway, ale gdzieś tam widziałem, że to też jest już do kupienia, te jego koncerty solowe teraz właśnie, które mają miejsce na Broadwayu, więc każdy koncert nagrywa. No i po latach jest do czego wracać, do jakże bogatego archiwum, tym razem sprzed 40 lat. Adam Raise the Cane dziś otwiera nasze 7 okrążenie Springsteenowego alfabetu od B do S, ale słuchacze audycji mało obiektywnie doskonale wiedzą, że między B i S znajdują się wszystkie alfabetu litery i nawet już po raz 7 tak się to nam wszystko poukłada. A z okazji inauguracji tego 7 kółka, to jeszcze wróćmy do Roxy. Jest 7 lipca 1978 roku na scenie znów Bruce i jego załoga. This is a song I wrote. It was a group of songs I wrote. I wrote Darkness on the Edge of Town, a song called The Promise, which is not been recorded. And I wrote this song a long time ago. And dedicated to my father. He was always, I teased him my whole life, but he was always telling me, you know, you should do, should be better than me, whatever you do, you know. And this is for him. This is called Independence Day. So say goodbye. Oh, Independence Day i Born to Run to były już pierwsze dwa bisy tamtego koncertu z 7 lipca 1978 roku. Był jeszcze bis drugi, a całość trwała tak trochę ponad 3 godziny. To taki średni czas koncertów Bruce'a Springsteena w latach 70. i 80. Później bywało różnie z tymi koncertami i długością. Teraz Bruce rezyduje na Broadwayu. Miało być najpierw kilka tygodni koncertów. Rozciągnęło się to na długie tygodnie, miesiące i wręcz lata. Springsteen on Broadway. Wszystkie szczegóły oczywiście na jego stronie brucespringsteen.net. Także archiwum koncertowe, które raz na miesiąc pokazuje, jakie tam skarby w nim siedzą i na szczęście artysta raz na jakiś czas decyduje się je nam udostępnić za odpowiednią opłatą, rzecz jasna. Ale to wszystkie szczegóły znajdą Państwo na jego stronie brucespringsteen.net. Tak oto zaczęliśmy nasze mało obiektywne siódme okrążenie Springsteenowego alfabetu BOSS od B do S. Kolejne spotkanie ze Springsteenem o tej porze za tydzień, oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tydzień temu po raz pierwszy w wersji płytowej ta muzyka zabrzmiała w audycji mało obiektywnie. Już nie tylko singiel promujący płytę, ale także inne piosenki z nowej, świetnej, nie ukrywajmy tego faktu, świetnej płyty Dave Matthews Band. Oh, there, I'm here. Let's dance, my dear. What's your name? How do game? Hallelujah. I saw a girl, the way she moved, it changed the way I see the world. That girl is you. Hallelujah. When I'm weary, kiedy trochę jestem już zmęczony, strudzony. No, jak się nagrywa taką płytę, to można być trochę zmęczonym, prawda? Ale to nie o nim jest mowa na pewno. Niekończąca się trasa koncertowa zespołu Dave Matthews Band. Nie wiem, czy gdzieś tam w najbliższym czasie planują przyjazd do Europy. Zaraz zresztą sprawdzę w internecie. Przecież w internecie jest wszystko, albo nawet więcej. No i może na ten drugi polski koncert by się wybrali? Myślę, że nie mogli narzekać na przyjęcie na tym pierwszym pamiętnym koncercie w Ergo Arenie. Koncercie, przed którym udało mi się dodzwonić do Dave'a Matthewsa i to była bardzo poruszająca rozmowa z takim chłopakiem, który gdzieś tu mógłby obok mieszkać. Takim zwyczajnym facetem, nie wielką gwiazdą rocka. Come Tomorrow, nowa płyta Dave Matthews Band. No gdzieżby indziej jak nie w Trójce, prawda? Taka muzyka. Dziś w audycji mało obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. Zapowiadają na początku, właściwie od początku już zaglądaliśmy do kalendarza muzycznego, bo jak mówiłem, kilka ważnych dat nam się w lipcu, na początku lipca zdarzyło w kalendarzu. No i właśnie zaglądam teraz do kalendarza i pod datą 7 lipca widzę Josa Vinula, Ringo Stara, Andy Fletchera, ale widzę też, jakże to miło zobaczyć, 35. urodziny Maćka Tubisa. Maćku, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego. Wiem, że planujesz nową płytę, ale na razie jeszcze sięgam po tę wydaną w 2017 roku. The Truth, czyli prawda. Taki tytuł nosiła ta płyta. Zaczyna się od utworu Monday on My Way.